Maestro Po. زور بهز نبو پیوسته هاو سنگی بکه لنوان بزهی و قینات بو اوی ببیتا شرکره کی سرکوتو او ظلمه او زور مترسی داره هروها او لگل تمساحت ستکانا همو کسی توشی داوی فیلکانی انده بی بله استا بدوین داده گرمو ده اندوزموها لجوری چجلینه رکوتین لسروی گرمشقکان تواو نکی دبی جوری ارشیفکان پاک بکی توا و باشا کم یک دستکاری شیوکی بکین واو سر انزرا چشا وگ مالی اصایی ویا واو شوینی زنده چشو لگل بسکه کی بریا بپو بدل ما لکوتایی دا با سرم بو دستکاری اصوارکان مکا پو تنها پاچی بکوا نوبانجی اون بیسته بو اوین پیروزکی یان یانگ سرند را چشا دتوانی دستی لیو بده براستا او دانه ساخته که یا دانه راستقی نکی لناو دولابا کم دانه او دستی لیم دا نکی زو پاچی بکوا برو بشوین تیم سحکان بگره خیراکا نه نه نه به دستی لیدم هیز نیا اوه ایمنا پو او ناو پاک بکروا نخیر جه بگرن هاوریان شرکر راستخینه همیشه لسر خونه اندخوات او راسته برام پیش او پوب گاتیره دبی هموی بخوم سلاو هاوریان پیلاوی داریم با درست کردون ای پو لاسو دست دخوار نکم مدا او من برسیم نیا قاپکان تن پاک دکم او هاوریان تم ساکان خریق ایرش دینن اگه دار بین بابروی دتوانم منیش بیم یعن تنیا تایبت بایو پو دی سپاس دکم کایا بوستا دا پیرم و گلانی پیدن با دیاری داوی دانه یکی تیری لیب کن دای بابروی کورینا سلاو لهموتن او گلدانانا قرسن یارمتی تن دوی؟ ایتر واس بینا فنگ باشا هر استا چی؟ ایوه بمین نوا ایما دویان دا کوین پو با دوی او دا برو ایماش با دوی اوان دا دروین لنگ امرو پیس دروشاوه او زور جوانا دی برو او چی دکی لوی؟ رای کردوانیا؟ دتوانین دزگیری بکین ایو بو رگه ها دابرون نخیر کشنیا من رگم در راب کن دتوانم چی؟ بوستا تو چید کرد؟ کوره چی خ... لیم تو ری شیوا تو ریا تو شدی باشه باشه دوستم باشه باشه باشه دوستم استا باشم تنها من وانیم پو هل سوکوتی زور سیرا بابیان کموا او پتانه پشتان زور ازار دادار ایوانی هاوری پو کسیک شخی لسری داوه نخیر بلا من لی دادم اولی اری شیفو ده اول خوالا کب من بینه تو کارت بمنو نبی هیمل باریک برو با دوی کاری خود ده زور باشم من پیدلم تو چی دوت؟ پیتم اوت مل باریک کارت بسر منو نبی تین ترین تن تین سلاو قلینگ ایتر دو هم مکاوا من دلم و دو هم مکاوا چه نگی ها؟ چه نگی؟ چی؟ واه پول کات خود عتی پیستم بیار متیتا دی به مزی هشت. اوه براستی پیدتی خوار نکه زور به تن بی. و باشتر بروی پیب کی. شنی اوی نیه هیگم جانا. بمشی و اختر گوش نکم مکه. بهر شیوه یک بمیوی هفسکاو دکم هیدنو گذرد پو کرکم پیم بلی بو ادکی هیچ شتیگ لشعریه کاند نخوشتر نیه بو اوان سلمکه نو لوتم لشعریه کاند خوشتره هرگیز حزم لو نبو لناو دکانکت کارو کم تیدگی او پو چون اقصر اگل باو کدکی استا کاتی اوی راستی کاند پی بلیم هی پیره پیاو هی باوکا ایه اوه تو امرو چید بستر هاتوه چی؟ اح و باشتر شرم لخود بکی چی؟ اوه چی روده دالیره؟ هی رزا گران او ورشتنی زبلا کم بو بکارم دهینا بلا من سپاس بو تکش کندری پیجا کم هی کم جا دم جا باش اوان بو تی رخیان لم نخوا من هیس ملوان نکردوا چی تر دوائی من نکوی بمبورا بمبورا تو چی؟ من پوم شرکری اجدی ها تو نبی من بید من خومم پوی خرپنی خوشویستی هموان نخیر من خومم من شرکری اجدی های خوان هنری سیرم اوی دموی او دکم من خومم منم باشترین خدا بی کنگ فو زالبون بسر دجمنکان هوری پین شرکرکا او کسم کشی فو بیزردکم اوینکا اوین پیروزکا یان یان منی کردو بدو پو سرنزراچشا شیفو بهو دزانی که من بجوی اوم نکردوها زور تو رده بیلیم زور بیزارم لخوی و لطاو بچککی بلا مو نا امید دبی تو اون دا نیگرانی شیفو مبا دبیلو دلنیابم که ازارت پیناگان زور دوانه سیرکا من تاره شیفو دکم هر دکمان به یکو کرده کهیم تاو کاته گویرانم دبیو لگل من دبی من دلنیا نیم لوی من حول داد رازیم پیم بله پلانکه تو چیه؟ پلانکه بم شویه تا تو بو همیشه لیره دمینی تو منیش دمه تاکه شرکری اجدیها لیره من من کومیدیم باشا کوایا لیره تاوره دکم همون کسی خوان توانه چی تایبت بخویتی او مشقبو به حس کردنی لین لوازکانه ای کتی دوان چی نوی هیا و دو اکوتی دتوانی رونی بکی توا لچوی بوی نخیر پیره پیایی بچوک من بجوید نکم باش بزانه پابندون بکر لهمو شد گرنگ تره لشارکری اجدیها بدی بکره رنگ دانوی بو بلا بلا بلا بلا قصه بمانه مکه برس شیفو به هنده کار انزام بدهین پی چونه بو قربو کرنوی درنگ هاتنم لگل میمونو قلنگ شر بکم بدز بست راویم اه تو رازی؟ دست بیکن اوال توالای دنکرم وای هو بس هي هل او تواناتانا؟ وام زاني ايو بينس شركارة بتواناكان بو او قبول نكراوا سماكتو بياي بتوك مستاي مني من شركاري اجدهام من هل بجير دراوم نكتو هاي ترسنوك كان غير شارك هاو اغا دارم كانوا باشا لواني اشتيك بسر شركاري اجدها دا هاتبه دوينه هيت شيشيشي نبو مشقه کن باشی ارشیف اوه بوستا ایوان پیروزکه ینگ ینگ دابش بوا خوش رنگیزکه کشنده یا اوه زور راستا استاکاتی حسانه لخو حلم ساندی لخو تو رمه با بیدنگ دبم بطر پخصه دکم ارشیفکا او زور زیدکا اوه بله پیشتر که تیجی زورم لیره بسر نبردوا توجیه بگیره و سیریم که بزانه چون لره لره بدنگم دکم سلاو سلاو او خوشه ها پو باشه پیم بله تو لو بارو دوخه تیدگی هم لو ده چی گرگکم بسر دیوارکه ده باز بدن تو او کاته سیری ایوانکت کردوا بوی بدو بشوا باشو خراب اوه ایلوه من کامیانم تو پوه باشکی دل نرم مهربان بلام کمی هستیاری او راز نیا بلام پوه خراپکه هیچ کام لمانه لی بدی نکری لبری او همو شرانگیز یکی شرکری اجدیهای لیا او هر زور خوشه یا نه لکاتی خور اوابون او دبیت همیشهی او کد نتوانین رگری لشرکری اجدیها بکن که هزکی بی سنوره بلا من بتنف من بگیم لوتم بروه بو ناکم من زور نگرانی پوم وایا نگرانم هفتون جیتونگا که راستو خود اسم بو اوه گهری گربسی ده باکور هیت پاسوانه چلینیه شرکری اجدهاش چاوری پینزکی تر دکهد کارکانی تریش بو فنگا لدو ورزکی تر من اوام بدل نیه پیم بله لیره چی رو داداد ها چونن دور آوکن شوینه چی چول ما هیا بلا موریات هندکم و او تیم ساحه قرشه تو نابه دتوانم هموش تیک بکم او سانه که خونده میوه من شرکری اجدیها مازیزکم لمولا من فرمان دردکم دتوی حلوی استیک بنوینی بگو من اگر تو پید خوش بیا بله پلینگ لسر خوبا استاگون جاونیا پیویست جویل اون مربادی که بگری من کوایا گربم کانتان کوب کنو هر هموتان سیتر لیره کارتان نماوا شرکری اجده ها فرمان روای دکار برواب کن کمی گورانکاری رو داداد لماو لخوم کارکان دکم خوش شرانگی ساد وای ساد تا دی به هستر و لاسارتر ده بی ده بی کتایی باش شرانگیز بینین خورزگار نیا لکه دک دا کلی لکه آلوی یا پو بدری جای اوکاته او کلی لیوی بوا نه نخیر تنیا بشکی ترم لوی دانا هر وحاد شد ایگاته بله او تیگیشتم مبسته چیا بلان بلین با بشکی ترم داوا کمن دمین مولی را دمی خومم بدل بی پو تو دتوانی بله بله او توی بدلا بوی رگای رزگاربونی بو من آسان کردوا وگم تلوایا بوی تو دبی بی دوزی توا آفرین آفرین بخوم بایر او زمانی که جردسته شیفو پینش شو کرکن لماو لاتی تروانه بید بلان اوان همو یه دست یه نیا او شانی باشترینن منی شانی ریزم و با دست شیدینم برگای ترسو توخاندنو هر و هاشته چی تریش تگیشتن شانوچ که که بسو دینه بله او که تا همیان جرالم ده بین بله ایمه بو شید بوا ای کوام هم استاشیفو زور بدو اگرام بلام نمدی توا ده بی ایمه پو بوستینین سلاو هوریان ایو لیرن پلنگ خریک بو جورکت پاک بکم اوا شوازی چی با دست خوش میتس من دوزیم و دوزیم و بیدنگ با دمزانی واده کن پلنگ بوستا او شرکری اجدی های نیه کوا کشه دنیه توا همو تان ورن لگلم توش وره پو بله او پلانه سر کوتو دبیا؟ بله چه پلانه؟ ببوره بیرم تو تبینی اوت کردوه که پرکانی خولنگ سرنز راجشن؟ اگر بی تو پوی شرانگه ازوی ندانوی خوی لآوینه ببینید او کات هر دو پویکان دبنو بایک دبی والی بکینم کاره بکات تو دل نیدید بو ایره؟ لاتن لسر رگام بگو من او تو چی دکی پو؟ چی بپوشم که اتی دم فرمان روا پو؟ نه توانی عزیزکم گر دوباره سیری اوینده دار سیری با اوینده که نشچه اگر نه پوی شرانگیز دمینه تو تا حتایا براست؟ اوم بدله اوه پوی راستقینه یا که توانه ایچی بیوینه هیا هر وحا ساویل کنی یا بلا هم خوانی تاوره ایچیش نیا دمزانی هز بازاری اولیدانه دکن کورینا لسر خوله بودن چون که منیش ازاری پیدگار تو زور خوشبختی بینا چی بجوانه این زوری لیب دین وزن گر بلیدانی او من ازار بکن Blink, esta. منتز دای هولدانی چی باش بو پینت به ازکا بلام او پویا اوی بیوی انزامی دادار او پویش اوی بیوی انزامی دادار بلام محالا مشکندم سخته بو مال اوال خوم بلام نخیر نبی نه نه براستی او سرند را چیش بو؟ تیب خوین کمی هستم سیره بوی که در زنم شرنگی زیل نخم در شیفو بلان بشکی تدت باشه پو بوی الیکتری زیاناب نوا بوی دمانوی هاوسنگیان بپارزین او هاوسنگی هیز من پیده بخشه هرو همیشک من آسوده دکات زود پیکنی نویه شیفو کوای حضر لبزن پیده که یا نخیر چیشنیه چاوروانی القیده هاتو به نیه